Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej dwa produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 stycznia, minęła 21. Krzysztof Zubrewski, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba ranna w wybuchu w garażu pod Rybnikiem. Strażacy przeszukują gruzowisko, w którym może być jeszcze jedna osoba. W ambasadzie w Pekinie specjalny zespół kryzysowy do kontaktu z Polakami z rejonów zagrożonych koronawirusem. Prezydent analizuje przyjęte wczoraj przez Sejm ustawy sądowe. 5 zastępów strażaków przeszukuje gruzowisko w Czerwiące Leszczynach pod Rybnikiem na Śląsku. Wcześniej strażacy wyciągnęli mężczyznę rannego w wybuchu w garażu. Według najnowszych informacji prawdopodobnie razem z nim była jeszcze jedna osoba. Trwa akcja ratunkowa. Ranny prowadził jakieś prace w garażu i doszło do eksplozji. Jak informują strażacy, na razie nie wiadomo, co wybuchło. Zawaliły się dwa garaże. Strażacy wyciągnęli spod gruzów jednego mężczyznę. Był przytomny, trafił do szpitala. Specjalny zespół kryzysowy w polskiej ambasadzie w Pekinie. To w związku z epidemią koronawirusa w Chinach. Jak informuje MSZ, będzie odpowiedzialny za kontakt z polskimi obywatelami z zagrożonych terenów. Ma też cały czas monitorować sytuację w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że obecnie wszyscy Polacy przebywający na zagrożonym obszarze lub powracający do kraju są w dobrej kondycji i nie wykazują żadnych oznak zakażenia. Resort przypomniał, że polskie placówki w Chinach publikują komunikaty o sytuacji na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Epidemię koronawirusa monitoruje warszawskie lotnisko Chopina. Służby lotniska współpracują z głównym inspektorem sanitarnym i z graniczną stacją sanitarno-epidemiologiczną. Pasażerowie, którzy podróżują z zagrożonych obszarów, otrzymują specjalne formularze lokalizacyjne. Pasażerowie, którzy mają jakieś objawy chorobowe, są badani przez naszych medyków. Stosujemy się do wytycznych międzynarodowych organizacji, jak WHO czy ECDC. To są bardziej działania w tym momencie prewencyjne, ponieważ na terenie Polski nie ma w tym momencie zagrożenia zarażeniem tym wirusem. Informuje rzecznik warszawskiego portu lotniczego Piotr Rudzki. W Chinach koronawirusa potwierdzono u ponad 1300 osób. Zmarło 41. Chińskie władze w związku z epidemią planują ograniczyć ruch turystyczny. Przypadki wystąpienia nowego wirusa odnotowano już w Europie. 3 potwierdzono we Francji. Prezydent analizuje ustawę o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Tak w programie Trzecim Polskiego Radia mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Wczoraj po przegłosowaniu w Sejmie nowelizacje wpłynęły do kancelarii Andrzeja Dudy. Pan prezydent wielokrotnie wypowiadał się na temat tego, że te przepisy są przepisami, które powinny być częścią polskiego porządku prawnego. No niemniej jednak nie ma decyzji jeszcze pana prezydenta. Jest tak, że proces legislacyjny w Polsce, uchwalanie ustaw jest regulowany konstytucją. Pan prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji. Europoseł PiS Adam Bielan mówił w Trójce, że nowe regulacje są reakcją na zachowanie części sędziów. Którzy chcą doprowadzić do tej niepewności, która rzeczywiście uderzy w zwykłych obywateli. W polskim ustroju to parlament stanowi prawo, nie sąd, nawet Sąd Najwyższy, tylko parlament. My od początku głosiliśmy potrzebę reformowania wymiaru sprawiedliwości. Każdy, kto nas głosował w 2015 roku, o tym wiedział. Jeżeli miał jakiekolwiek wątpliwości, to po 4 latach naszych rządów tych wątpliwości mieć już nie mógł. A wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL proponuje naprawę wymiaru sprawiedliwości poprzez jego uspołecznienie. Poprzez wprowadzenie instytucji sędziów pokoju. Poprzez to, że chociażby Krajową Radę Sądownictwa i Prokuratora Generalnego będziemy wybierali w wyborach powszechnych. Nasze stanowisko jest takie, że dzisiaj bez tak zwanego czynnika społecznego nie da się zreformować wymiaru sprawiedliwości. Ustawy wprowadzają m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną dla sędziów, którzy podważają status innych sędziów, oraz za działalność publiczną, która może podważać niezawisłość i niezależność sędziowską. Główny rywal premiera Izraela Benjamina Netanyahu w nadchodzących wyborach parlamentarnych poinformował o swoim planowanym spotkaniu z Donaldem Trumpem. Benny Gantz, lider centrolewicowego sojuszu niebiesko-biali, oświadczył, że przyjął zaproszenie na spotkanie z amerykańskim prezydentem w Waszyngtonie. W poniedziałek politycy mają rozmawiać o planie pokojowym dla Bliskiego Wschodu. Przedterminowe wybory w Izraelu odbędą się 2 marca. Będzie to 3 głosowanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Tomasz Gorezdowski. Nasi skoczkowie zajęli 5. miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach w Zakopanem. Najlepszy w naszej ekipie był Dawid Kubacki. W nieoficjalnej indywidualnej klasyfikacji zajął 2. miejsce. Lepiej od Polaka skakał jedynie Niemiec Stefan Leje. Mówi Adam Małysz. Na pochwałę zasługują skoki Dawida i Kamila, które naprawdę były fajne. Na pewno Piotrek pierwszy skok trochę zepsuty. No i myślę, że drugi skok już był bardzo optymistyczny. Jeśli chodzi o Kubę, no my wiemy, że on nie jest w takiej dyspozycji w tym momencie, żeby przenieść góry. Pierwsze miejsce dzisiaj bezapelacyjnie zdobyli skoczkowie z Niemiec. Jutro konkurs indywidualny. Drużyna polskich tenisistów stołowych nie wystąpi w igrzyskach w Tokio dziś. W Portugalii przegrali w kwalifikacjach z Hongkongiem 1-3 i stracili szansę na wywalczenie kwalifikacji olimpijskiej. Na pocieszenie zostaje awans naszej żeńskiej drużyny. Panie wygrały swoje kwalifikacje, a jutro naszym gościem w trzeciej stronie medalu będzie Natalia Partyka. W plus lidze PGS Krabbeł-Chatów wygrała z Wisłą Bydgoszcz 3-0. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała na wyjeździe Aluron Zawiercie 3-0. U siatkarek natomiast deweloper Sky Rzeszów pokonał Wisłę Warszawa 3-0, a Radomka Radom wygrała z Grotem Budowlanymi Łódź 3-2. Brytyjczyk Elfyn Evans prowadzi po trzecim dniu rajdu Monte Carlo pierwszej rundy Mistrzostw Świata. Drugi jest 6-krotny mistrz świata Francuz Sebastian Ogier, obaj jadący Toyotami Yaris w WRC. Trzecie miejsce zajmuje Belek Thierry Neuville w Hyundai i20. Straty i różnice sekundowe są minimalne. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nosem mgły osadzające szać, silny wiatr w górach. Nad ranem na termometrach minus 8 stopni będzie na Podhalu, plus 1 w centrum, do 4 nad morzem. Niedziela pochmurna, choć będą też przejaśnienia na wschodzie i Pomorzu Zachodnim. Słabe opady deszczu w centrum i na południu również deszczu ze śniegiem. W Zakopanem będzie 0 stopni, w Augustowie 4, w Warszawie, Szczecinie i Wrocławiu 5. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Tomek. Moja mama była pracownikiem socjalnym. Zginęła służąc ludziom. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia mama poszła do pracy. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Trawisto. Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. A teraz wspominamy. Przenosimy się do studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. Jest 22 dzień grudnia roku 2018. Koncert Herbert 3.0. Rozpocznie Skubas. Thank you.

mówisz jak kwiaty. Patrzysz na moje usta, za małe by wyrzec świat. Kołyszmy się lepiej na łodydze chwil, pijmy wiatr. Patrzmy jak zachodzą nam oczy. Palce zwijać i drzwi potwierać z tamtej strony. pokojów próżne już miłości. Pokojów próżne już miłości. Niech kiedy trzeba będzie pięścią to, co marzyło tak o szczęściu i osłaniało chudy płomyk i osłaniało chudy płomyk. A potem po skończonej walce prostować palce. Choćby już była tylko pustka, choćby już była tylko pustka, choćby już była tylko pustka. Gdy czaszkę wczułem, palce weźmiesz. Zacznie się wtedy jeszcze raz. Zacznie się wtedy jeszcze raz. A po walce pozwól nam rozprostować palce. Choćby już była tylko pustka, choćby już była tylko pustka. Dziwnego, że nie jest oblubienicą prawdziwych mężczyzn generałów, atletów władzy, despotów. Przez wieki idzie za nimi ta płaczliwa stara panna w okropnym kapeluszu. Armii zbawienia napomina. Wyciąga z lamusa portret Sokratesa, krzyżyk ulepiony z chleba, stare słowa. Na boku huczy wspaniałe życie, rumiane jak rzeźnia o poranku. Na boku huczy wspaniałe życie, rumiane jak rzeźnia o poranku. Prawie ją można pochować w srebrnej szkatułce niewinnych pamiątek. Jest coraz mniejsza jak głos w gardle, jak brzęczenie w uchu. Trochę ładniejsza, szła z duchem czasu, kołysała się w biodrach, w tak modnej muzyki. Może wówczas pokochaliby ją prawdziwi mężczyźni, generałowie, atleci władzy, despoci, żeby zadbała o siebie, wyglądała po ludzku jak Liz Taylor albo bogini zwycięstwa, ale od niej wionie zapach naftaliny, sznuruje usta, powtarza wielkie nie, nieznośna w swoim uporze, śmieszna jak strach na wróble, jak sen anarchisty, jak żywoty święty. A wokół huczy wspaniałe życie, rumiane jak rzeźnia o poranku. A wokół huczy wspaniałe życie, rumiane jak rzeźnia o poranku. A wokół huczy wspaniałe życie, rumiane jak rzeźnia o poranku. Jesteśmy z tych, co zaciskają pięści, potrząsają łańcuchami, mówią i pytają, namawiają do buntu. Rozgorączkowani wciąż mówią i pytają, Jesteśmy z tych, co zaciskają pięści, potrząsają łańcuchami, mówią i pytają i namawiają do buntu. Rozgorączkowani wciąż mówią i pytają. Rzucimy się na schody i zdobędziemy je szturmem. Będą się toczyć po schodach głowy tych, którzy stali na szczycie. Wreszcie zobaczymy, co widać z tych wysokości. Jaką przyszłość, jaką pustkę. Nie pragniemy widoku toczących się głów. Wiemy, jak łatwo odrastają głowy. Zawsze na szczycie zostaje jeden albo trzech, a na dole aż czarno. Odmioty i łopat. Nie jesteśmy z tych, co zaciskają pięści, potrząsają łańcuchami, mówią i pytają, namawiają do buntu. Rozgorączkowani wciąż mówią i pytają. Czasem nam się marzy, że ci ze szczytu schodów zejdą nisko, to znaczy do nas, gdy nad gazetą żujemy chleb i rzekną. A teraz pomówmy, jak człowiek z człowiekiem, to nie jest prawda, co wykrzykują afisze. Prawdę nosimy w zaciśniętych ustach, okrutna jest i nazbyt ciężka, więc dźwigamy ją sami. Jesteśmy szczęśliwi, chętnie zostalibyśmy tutaj. To są oczywiście marzenia. Mogą się spełnić, mogą nie spełnić. Więc dalej będziemy uprawiali nasz kwadrat ziemi, nasz kwadrat kamienia, z lekką głową, papierosem za uchem i bez kropli nadziei w sercu. Jesteśmy z tych, co zaciskają pięści, potrząsają łańcuchami, mówią i pytają, namawiają do buntu. Rozgorączkowani wciąż mówią i pytają. Jesteśmy z tych, co zaciskają pięści, potrząsają łańcuchami, mówią i pytają, namawiają do buntu. Rozgorączkowani wciąż mówią i pytają, też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc nadziei. Trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta i stara się podnieść słabą głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, no a teraz wypocznij. Jutro znowu pogadamy. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gargoki, cieszę się, że się zgadzamy. Słowa bezwstydne i tanie zakochane.

na serce. Ci, którzy nie znają natury słoni, mówili, był taki otyły. Właściwe słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Właściwe słonie Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lecz nie zmienia. I dni jak krople, ciężkie krople.

Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 stycznia, zbliża się 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ślisko i niebezpiecznie na drogach w pasie centralnej Polski. MGW ostrzega przed gołoledzią. Borys Budka będzie